คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีทเมนต์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการ2สาขาสาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02-592-1933 Food Innovation and Smart Farm 2019 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัปเดตเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงทนาพิทักษ์ราชมงคลธัญบุรีโทร02-549-4150 หรือwww.fisf.rmutt.ac.th ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเงกนะคะพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะ ครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับเจอกันวันเสาร์นะ วันเสาร์ เราเจอกันวันเสาร์นะฮะก็เดี๋ยวกำลังงงช่วงเวลานะ เพราะว่าเรามีการขยับเปลี่ยนกันหลายครั้ง เอาวันนี้วันเสาร์นะฮะวันเสาร์แล้วก็อยู่ในช่วงของต้นเดือนของเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะฮะวันไหนดีอะ วันหยุดใช่ไหม เดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวจะมี อ ี กสักสัปดาห์สัปดาห์กลางเดือน สัปดาห์ถัดไปอีก2สัปดาห์นะครับจะมีวันหยุดนะครับผมอ้าวก็ถือว่ามาสักกลางปีแล้วล่ะ ใช่ค่ะอ้าวก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ Facebook แล้วก็ Instagram ล่มอีกแล้วค่ะ อ้าวล่มเหรอ ใช่ดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะดิฉันล่ม นึกว่าเน็ตหลุด คือล่มวันที่ฉันไปดูหนัง แล้วเหรอฮะแต่ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่ากระแสที่ไอ้นะเราเป็นสองพี่น้องใครอะไรนั่นผมมาแรงมาก ชิปกระเดว ชิปกระเดวมาแรงมากเลยนะฮะอ้าวถือว่าบางคนคือเราไปก่อนไงแต่พอแบบนี้เป็นขึ้นเพิ่งจะมา เพิ่งมา ก็ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรนะฮะได้รับกระแสแล้วเขาก็มีการย้อนกลับไปว่าดิสนีย์เองเนี่ยก็มีการทำแคมเปญลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับประเทศไทยเยอะ ใช่ นะฮะอ้าวมาดูเรื่องราวนี้กันสักนิดนึงคุณฟังฮะคอมพิวเตอร์ของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะไมค์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมาพูดถึงเรื่องเจ้าอุปกรณ์เสริมสักนิดนึงดีกว่าไหมฮะว ่ าเอ้ยอุปกรณ์ที่เราฟังก์ชันเสริมเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายหรอกเราก็คิดว่าเออมันเราก็ใช้อยู่ทุกวันประจำท ุ กครั้งแต่มาดูเรื่องราวนี้ USB ค่ะ นะฮะเราก็เรียกว่าแฟลชไดร์อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่แฟลชไดร์อย่างเดียวนะ ม ันมีทุกอย่างอะเมาส์คีย์บอร์ด ไอ้ที่ชาร์จโทรศัพท์สายชาร์จโทรศัพท์ก็เป็น สายชาร์จจะเป็น USB อะไรครับกล้องถ่ายรูปที่แบบสายชาร์จนะสายอันนี้ก็แบบแปลงรูปก็เป็น USB ก็บอกทำไม USB ดั้งเดิมที่เราใช้กันนะมันถึงเสียบได้แค่ด้านเดียวคือพอเสียบไปเนี่ยเอ้า คือจริงๆ มันเข้าไม่ถูกอ่ะมันต้อง จริงอาจจะไม่มีคนสงสัยไง มันต้องหมุนอีกด้านนึงไงแต่บางคนก็หาวิธีการนะฉันทำยังไงคือฉันเสียบทีเดียวแล้วมันได ้แปะไว้เงี้ย มันก็จะมีสัญลักษณ์ไงมันต้องเฟลไงแบบเสียเวลาหมุนอีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเจ้า USB คุณฟังฮะ Universal Serial Bus นะฮะมาตรฐานที่เรารู้จักการใช้มานานกว่า20ปีแล้วคุณฟังเขากลายเป็นตำนานถึงทุกวันนี้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC และอุปกรณ์ต่างๆที่ทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณฟังมันก็สร้างความรำคาญให้กับคนใช้งานกันอย่างเราๆนะฮะว่ากว่าจะหาที่เสียบก็หมุนหน้าหมุนหลังเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกพอเสียบก็แบบ ไม่ใช่แล้วพอเสียบไป เกาอีกด้านก็เข้าไม่ได ้เออบางที กำลังงงว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยฮึ ไม่โดนเพราะว่า ไม่โดน เพราะว่ามันไม่ลงล็อกนะฮะคือก็เสียบไม่เข้าสักทีจนเราสงสัยว่าทำไมเจ้า USB เนี่ยทำไมไม่ทำให้เสียบมาได้ทีเดียวเลยเสียบไปปุ๊บมันเจอเลยอย่างเงี้ยนะฮะทางทีมงานของ Intel เขาออกมาบอกให้ผู้ฟังว่าเจ้า USB เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเบื้องหลังเบื้องเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะฮะเจ้า USB ตัวนี้เนี่ยทำไมสุดท้ายแล้วมันถึงออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างงี้คลอดออกมาแบบหน้าทำมาเป็นแบบเสียบแบบทางเดียวเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยเขามองถึงปัญหาว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้เพราะในยุค90น ู่ นนะฮะคนมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาสายเชื่อมต่อแบบเฉพาะที่มีมากมายเขาบอกเยอะเกินในช่วงนั้นทั้งสายเคเบิลสายปลั๊กเสียบตัวเชื่อมต่ออะไรอื่นๆอีกมากมายเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใช่ง่ายเลยนะฮะที่จะสร้าง USB ให้ออกมาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี ้ เพราะว่าหากผู้สร้างออกแบบให้มันเสียบได้ทั้งสองด้านปุ๊บผู้ประกอบการรายอื่นก็ไม่สามารถรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นได้และก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ค ือเพราะอะไรฮะมันไม่ใช่แค่ตัวนี้อย่างเดียว USB อย่างเดียวมันเป็นเจ้าตัว PC อีกด้วย PC เองก็ต้องออกแบบมา คือพอร์ตตรงที่เสียบอะมันไม่เหมือนกันทุกอันนะคือมันจะมีแบบพอร์ต USB-C แล้วก็พอร์ตของอันนี้ก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเหมือนกัน คือ USB ตัวนี้มันเป็นถ้าแบบมองง่ายๆคือ USB ปกตินี่แหละ 2.0 อะไรที่เราเคยเห็นนะฮะแต่มันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นคล้ายๆกันกับ USB นะถ้าใครสังเกต ใน ย ุคก่อนใช่มั้ย มันจะมีเรียวๆหัวมนนิดนึงอันนั้นแบบไฟไวเค้าเรียกไฟวายนะ ค่ะ อันนี้เอาไว้ดึงภาพที่เป็นพวกวิดีโอหรือแบบภาพ จากกล้อง อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะออกแบบมาเยอะคือในช่วงที่เขาสร้างเจ้า USB นี่นะฮะเข้าไปทดแทนเนี่ยหัวต่อแบบโบราณหัวใหญ่ๆแบบที่เราเรียกว่าเป็นพอร์ต parental เนี่ยแถมพอร์ตเจ้าตัวนี้เนี่ยแถมผลพลอยได้เจ้า USB เนี่ยยังมาทดแทนการเชื่อมต่อแบบไฟวายที่ผมบอกไปของทาง Apple มันก็เร็วกว่าเดิมแถมก็มีราคาแพงหลายเท่าอีกด้วยนะคือก็บอกว่าอย่างที่เราเห็นว่า USB ที่มีราคาถูกกว่าไฟวายเนี่ยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะข้อจำกัดเรื่องต้นทุนคือมันทำได้ง่ายแล้วไงพอมันทำได้ง่ายมันซื้อขายได้ง่ายคนก็ทำปุ๊บมันก็เลยถูก พอเริ่มออกมาเริ่มแรกเนี่ยโอ้โหแพงมากเลยนะ หลายตังค์อยู่นะ ใช่ๆ นะฮะซื้อทีนี้แบบดีหรือเปล่าแต่จริงๆ USB จริงๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเวอร์ชันนึงนะที่มันจะเป็นปุ่มๆอ่ะเราเคยเห็นไหมเป็นปุ่มตุ่มๆอยู่ตรงก่อนจะถึงขั้วเขาน่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้มันเป็นป้องกันไฟกระชากอะไร เพิ่งรู้นะเนี่ย เขาบอกป้องกันไฟกระชากที่มันมีแบบมันต้องเชื่อมต่อกับระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ป้องกันเพื่อไม่ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำคัญของเราเนี่ยมันเสียหายอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าพอร์ตตัวไฟวายหรือ Thunderbolt เนี่ยใน PC และโน้ตบุ๊กทั่วไปนอกจาก Mac และ Apple เนี่ยมันก็มีราคาแพงอยู่แล้วและยุคนี้ USB มาตรฐานก็กลายเป็น USB-C นะ ที่บอกไป มันก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องของการด้านการเสียบไปจนหมดแล้วอีกทั้งยังเร็วและจ่ายไฟได้มากกว่าเดิมด้วยอีกทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมัยนี้ก็ใช้เทคโนโลยีแบบ USB-C Thunderbolt แบบ3นะฮะในการเชื่อมต่อและก็ชาร์จไฟในตัวสุดท้ายนี้หากวันนั้นไม่มี USB แบบดั้งเดิมที่แสนจะราคาถูกและเข้าถึงได้ง่ายจนกลายเป็นมาตรฐานทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเทคโนโลยีอื่นๆที่ตามมาด้วยคือตอนนี้มันพัฒนาไปไกลการเชื่อมต่อมันก็ต้องเร็วขึ้นคือ ปกติเนี่ยถ้าสมัยก่อนนะเราเสียบ USB ไปการถ่ายโอนข้อมูลอาจจะช้านิดนึงค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวอาบน้ำก่อน ไม่แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้นานเพราะคนไม่ได้แบบว่าเร่งรีบเหมือนยุคนี ้แต่ว่ายุคนี้พอเสียบไปปุ๊บไม่ทันใจไง มันต้องแบบไปเลยไงช้าจังเลยเนี่ยแค่นี้คืออย่าลืมนะครับว่าเมกกี่เมกที่เราโหลดไปนะฮะเขาพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเราเห็นได้ว่า USB ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันสามารถชาร์จไฟได้ด้วยนะ ใช่ ส่งกระแสไฟได้ด้วยเราพอเห็น แต่ของดิฉันถ้าเสียบกับ ที่ชาร์จบ่งชาร์จแบตอ่ะ ใช่ถ้าเสียบกับคอมปุ๊บมันจะขึ้นว่า จะชาร์จไหม จะช้ากว่าชาร์จ อะดัปเตอร์ ใช่ทั่วไปแบบนิดนึงอะไรอย่าง น ี้ มันไม่ใช่ไฟโดยตรงไงคือถ้าเสียบไอ้เจ้าโทรศัพท์เนี่ยจากสายนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบชาร์จไหมหรือถ่ายโอนก็ให้เลือกนะ ใช่ใช่ คือถ้าคุณแบบเอ้ยรีบเสียบไปปุ๊บค้างไว ้มันก็ชาร์จนะ มัน ใช่ไหม ยัง เอาเหรอ ยังไม่ทำงาน เอาเหรอ ก็ตึงตึงกันไว้ก่อน อ ้าวมาดูเรื่องราวของ USB ก็รู้ที่มาที่ไปกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะ ในพูดถึงเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลค่ะเดี๋ยวก่อนจะเบรกช่วงนี้ขอเป็นเรื่องของ Fast Share ละกันนะคะว่าที่ฟีเจอร์ใหม่นะคะส่งไฟล์แบบ AirDrop AirDrop นี่ของ Apple แต่ว่า Fast Share นี่ของ Android ค่ะ คืออารมณ์ประมาณว่าส่งประมาณว่าเอาส่งบลูทูธเหมือนสมัยก่อน อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน บลูทูธ คือหลังจากที่ Google ยกเลิกฟังก์ชัน Android Beam นะคะในระบบปฏิบัติการ Android Q ไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทางบริษัทเองจะมีเครื่องมือใหม่มาทดแทนค่ะเป็นการส่งไฟล์บนของเฉพาะ Android นะคะผ่าน NFC คือตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะฟีเจอร์ตัวนี้ยังไม่ถูกเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ทางเว็บไซต์ 925Google แล้วก็ XDA Developer นะคะมีการเผยภาพตัวอย่างของฟีเจอร์นี้ออกมาแล้วก็ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Fast Share ค่ะตรงตัวเลยว่าเป็นแบบแชร์แบบเร็วๆอ่ะคุณนะคะฟีเจอร์ Android Beam นะคะจะเป็นฟีเจอร์สำหรับการส่งไฟล์ต่างๆก็จริงระหว่างมือถือ Android ด้วยกันโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตผ่านการแตะ NFC เป็นการจับคู่กันค่ะแล้วก็ส่งไฟล์ผ่านการเชื่อมต่ออย่างที่บอกไปเป็นบลูทูธส่วนฟีเจอร์ Fast Share แบบใหม่จะใช้บลูทูธในการจับคู่แล้วก็ส่งไฟล์ด้วย Wi-Fi Direct นะคะที่สามารถส่งไฟล์แบบใหญ่ได้แล้วก็เร็วขึ้นส่วนที่บอกไปว่าเป็น Android Beam นะอันก่อนเนี้ยนะคะก็คือส่งได้ทีละหลายๆไฟล์เหมือนกันรวมทั้งฟีเจอร์ Fast Share เนี่ยตอนนี้ยังไม่อนุญาตนะคะให้เราเข้าไปเปิดใช้งานแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะอนุญาตให้สามารถเปิดฟีเจอร์เอาไว้ก่อนได้เพื่อให้สมาร์ทโฟนอื่นๆอะไรใกล้เคียงสามารถเลือกจับคู่กับสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าส่งไฟล์ให้ได้นั่นเองซึ่งจะว่าไปแล้วฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเหมือน AirDrop ที่บอกไปค ือ เหมือนกันเลยค่ะ คือ AirDrop เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางคนไม่ได้ใช้ AirDrop ก็คล้ายๆกับบลูทูธอย่างคุณผู้ฟังแต่คุณเปิดจากคอมพิวเตอร์นะคุณก็ต้องเปิดเลือกว่าคุณจะมีตัวไหนที่เปิดคล้ายๆบลูทูธอยู ่ทุกอย่างของของ Apple สามารถ AirDrop ได้ทุกอย่าง เลยก็จะมีการเซฟการส่งไฟล์กันนะเปิดไปปุ๊บคุณก็จะลองเซิร์ชหาดูก็เหมือนคล้าย Wi-Fi น่ะก็คุณจะเลือกอะไร เหมือนเราไม่ต้องใช้สายอะไรอย่าง นี้ไม่ต้องใช้สายบางทีเร่งรีบมันต้องใช้งานแบบต้องส่งแค่เนี้ยไม่อยากต่ออะไรเยอะอย่างเงี้ยก็คลิกเลือกแล้วก็ทำการส่งไป ใช่ค่ะโดยภาพที่ออกมานะคะเขาก็มีการแบบว่าเปิดเผยภาพที่เป็น Fast Share ออกมาสามารถส่งได้ทั้ง Chromebook Google Pixel 3นะคะแล้วก็ iPhone Smartwatch นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังไม่รองรับมากนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอเขาเปิดตัวก่อนนะคะอันนี้บอกเบื้องต้นว่าจะมีเข้ามาในเรื่องของ Fast Share ที่เหมือน AirDrop นั่นแหละจริงๆคล้ายๆกันหมดทุกยี่ห้อแล้วแหละใกล้ๆกันแล้วนะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลเพราะว่าเราพูดถึง USB ในตอนต้นไปแล้ว ก็น่าสนใจเราติดตามนะฮะว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการใช้ Google Map กันสักนิดนึงดีกว ่ าเขาบอกว่า Google Map เนี่ยสามารถที่จะเช็คได้ว่าพื้นที่ไหนคนอยู่เยอะรถไฟ มีการอัปเดตแล้วใช่ไหม คือปกติเนี่ย Google Map เนี่ยเขาจะรู้นะว่าเส้นนี้รถติด ใช่ เพราะอะไรเขาดูจาก GPS ที่คุณเปิดเน็ตอยู ่ใช่ๆ เขาดูได้แต่เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาจะดูว่าคนใช้รถเมล์เนี่ยเยอะไหมคันนี้แน่นหรือเปล่ารถไฟเนี่ยขบวนนี้เป็นยังไงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลธัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีทเมนต์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามรองรับการให้บริการ2สาขาสาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02 592 1933 Food Innovation and Smart Farm 2019 งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัปเดตเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงคณาพิทักษ์ราชมงคลธัญบุรีโทร02-549-4150หรือ www.fisf.rmutt.ac.th กลับเข้ามาเรื่องราวของ My Computer กันต่อนะคะพูดถึง Google Map ค่ะอันที่จริงเนี่ยหลายคนใช้อยู่แล้วในปัจจุบันต้องใช้ตลอดเวลาคือไปต่างประเทศก็ใช้ค่ะคุณ ครับ เพราะว่าจะใช้ในเรื่องของการแบบว่าจะไปจากตรงนี้ยังไง ผมไม่แน่ใจว่าคนใช้ของ iOS นะเป็นยังไงผมเคยใช้นะแล้วก็งงคือ แต่ดิฉันใช้ของ iOS แล้วไม่งงนะพอมาใช้ Android แล้วจะงง ไม่ผมรู้สึกว่าตอนใช้ของ iOS เองเนี่ยเหมือนผมว่ามันไม่ค่อย real time เท่าไหร่อ่ะ จริงหรอแล้วแต่คนหรือเปล่า ในตอนนั้นนะหลายปีคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าปีนี้นะ คุณต้องบอกว่าในตอนนั้นคุณใช้ iPhone เวอร์ชันอะไร เออ 4.4S น่ะ นาน ม าก ไม่แต่ว่ามันนานมันหลายปีนะคุณผู้ฟังที่ผมใช้คือตอนนั้นแบบคือเราต้องการนำทางอ่ะแต่มันหน่วงไงแต่ถ้าแบบใช้ Android อ่ะมันเร็ว ก็คุณขยับขึ้นมาแล้วไงเป็นอีกแบบเวอร์ชันหนึ่งหรือเปล่าม ันก็แบบเอ้ยทำไมมันเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนชอบ ไม่รู้แหละมาดูเรื่องนี้ Google Map เขาว่าอย่างนี้ ค่ะ เขาคาดว่าคนหนาแน่นความหนาแน่นของผู้ใช้งานบนเส้นทางรถเมล์และก็รถไฟได้เพราะอะไรเขาอาจจะดูจาก GPS ไหมเพราะเราเปิดหรือเล่นแบบเล่นโทรศัพท์อยู่ ใช่คือเปิดพอเปิดปุ๊บเปิดต้องใช้การอินเทอร์เน็ตพอใช้การอินเทอร์เน็ตปุ๊บเขาก็จะเนี่ยแหละดูจาก GPS ที่เราตั้งค่าไว้ คือเขาอย่างนี้เขาบอกว่า Google เองเขาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่คุณฟังลงแอป Google Map คือเป็นเทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานแต่ละคนให้ผู้ใช้งานอย่างเรานี่อัปเดตสถานะการใช้งานจริงๆลงแอปอะไรสิผมต้องอัปเดตไหมได้ยังไงแต่ผมก็อัปเดตนะเพื่อคาดเดาสภาพการเดินทางของผู้คนที่ใช้งานรถสาธารณะรถเมล์และรถไฟในขณะนั้นแต่ถ้าอยู่ใต้ดินล่ะ ได้หรือเปล่าน่าจะได้นะ มุดใต้ดินเลยเหรอ น่าจะได้หรือเปล่า แค่อยู่ใต้ทางด่วนนี่ก็ไม่มีสัญญาณ GPS ต้องลองให้ออกมาดูก่อน หรืออาจจะเป็นรถไฟแบบปุ้นๆฉิกฉักหรือ BTS อะไรอย่างนี้หรือเปล่า แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นรถไฟฟ้า ไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้ไงคือตัวอย่างเช่นหากเราเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน 6:00 น.ถึง 10:00 น.ทางแอป Google Map เนี่ยจะถามว่าในขณะนั้นมีที่นั่งอยู่กี่ที ่ จริงเหรอ ต่างประเทศหรือเปล่า อ ันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อน หรือมีเฉพาะแค่ที่ยืนไม่ต้องถามเราที่นั่งอ่ะ ม ีให้เราได้ยืนไหม แน่นหรือเปล่า เออแน่นไหมเพื่อที่ทางแอปเนี่ยจะสามารถรายงานผลลัพธ์ให้แก่ผู้ใช้งานคนอื่นๆรู้เกี่ยวกับสภาพการเดินทางว่ามีคนเยอะมากแค่ไหนอ๋อถามว่าเหมือนผมอยู่เนี่ยขึ้นไปปุ๊บมันก็จะถามตึ้งขึ้นมาเนี่ยคุณเหมือนเขารู้ว่าเราอยู่บนรถไฟมีที่นั่งไหม มีคนถามมาอย่างเงี้ยหรอ ไม่มี เราไม่ถามตอบอย่างเงี้ยหรอ มันจะเป็นแบบเหมือนผมว่ามันจะเป็นคำถามนี้ แค่ เหมือนคนเหมือนเราชอบไปเนี่ยคุณอารมณ์เหมือนคุณไปเคยไปร้านอาหารไหมผ่านไปที่เฉยอ่ะตรงนี้มีที่ลานสำหรับลานรถเข็นไหมไม่ ม ีอะไรประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี ้ คือมีคุณฟังอย่างนี้นะเขาบอกว่านอกจากนี้ Google สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการจัดอันดับความหนาแน่นของเส้นทางและป้ายสถานีรอบโลกได้อีกด้วยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ Google ใช้ข้อมูลจากการบันทึกเส้นทางของผู้ใช้ในระดับที่ใหญ่ขนาดนี้และฟีเจอร์ก็คล้ายๆกันนี้ก็ถูกนำมาใช้กับผู้ใช้งานที่แวะร้านอาหารนี่ไงเนี่ยไงเขาบอกว่าผมอยู่ในขั้นไหนไม่รู้ผมชอบไปแบบบอกเขาสถานที่ต่างๆที่มีข้อมูลเป็นแผนที่หรือฟีเจอร์นี้ก็คงทำคล้ายๆกันนะเหมือนที่ผมบอกน ะ ลักษณะวิธีการทำคล้ายกันในขณะนี้ฟีเจอร์นี้ถูกปล่อยมาใช้งานตามเมืองต่างๆกว่า200เมืองทั่วโลกแล้วนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS อีกสักพักนึงเราจะเห็นความแจ้งเตือนความหนาแน่นของผู้ใช้งานในขณะเดินทางเพื่อเราตัดสินใจว่าจะเดินทางหรือยังหร ือ นอนอยู่บ้าน อันนี้ก็ดีนะเนี่ยคือปกติก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยเปิดเหมือนกันเปิด Google Map ใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้กดแบบให้นำทางนะกดแบบขอดูเส้นทางก่อนว่าจะไปทางไหนดีให้เลือก แน่นขนาดไหน ว่าอันนี้ชั่วโมงกว่าอันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่อันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่ ให้เลือก นี่ไงเหมือนผมบอกอ่ะมันก็จะมีแบบGoogle Map ใช่ไหมอ่ะสมมติ Google Map ขึ้นมาปุ๊บก็จะถามว่าคุณรู้จักที่นี่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกคุณรู้จักที่นี่ไหม คุณที่นี่คุณเคยไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นอีกผมว่าฟังก์ชันคล้ายกันนะฮะก็เป็นข้อมูลดีๆสำหรับการใช้งานนะฮะ อ้าวมาในเรื่องของ Google ไปแล้วขอ YouTube บ้างละกัน YouTube นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์การจัดการวิดีโอแนะนำค่ะที่เราไม่ต้องการ บางทีแบบมาอะไรเนี่ย และเสร็จปุ๊บ ก็เป็นการหลอกล่อให้เราแบบ กดเข้าไปดู หลุดไปเลยอ่ะหลุด หลุดธีมหลุดธีม เราจะดูเรื่องนี้ แต่เนี่ยผมไปดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้หลุดธีม ตอนนี้ถึงแม้ว่า YouTube เองนะคะจะมีฟีเจอร์เขาเรียกว่าดึงคลิปวิดีโอที่เราสนใจคือคุณดูเรื่องนี้แล้วเขาก็จะดึงคลิปวิดีโอที่เราแบบดูเกี่ยวกับแบบเกี่ยวข้องใกล้ๆกันอะมาให้คุณเลือกคลิปที่ถูกใจไปดูเพราะว่าอัลกอริทึมค่ะของทางแอปพลิเคชันไม่สามารถเดาใจทุกคนได้นะคะล่าสุดเนี่ย YouTube มีการปล่อยฟีเจอร์เล็กๆออกมาช่วยให้สามารถจัดการวิดีโอแนะนำที่ YouTube เสนอให้เราได้คือเขาแค่เสนอเราจะดูก็ดูไม่ได้คือดูหรือไม่ดูก็ได้นะคะคือฟีเจอร์อันนี้เนี่ยจะเริ่มใช้งานบนแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะจะมีการเพิ่มบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปในอีกไม่นานนี้นะคะแล้วก็ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้ทั้งบนหน้าโฮมเพจของเราหรือว่าวิดีโอแนะนำใต้คลิปที่เราชมสามารถเลือกที่ปุ่ม3จุดค่ะ3 dot นะคะแล้วก็ด้านข้างตัววิดีโอแล้วก็เลือกเขาเรียกว่า don't recommend channel คือไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องแนะนำแล้ว เดี๋ยวฉันหาเองเพื่อลบ channel ที่ไม่ต้องการออกจากการแสดงผลวิดีโอแนะนำของเราค่ะปกติอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยจะอ้างอิงจากประวัติการใช้งานอยู่แล้วของผู้ใช้เองนะคะแล้วก็ผู้ใช้อื่นๆที่มีความสนใจคล้ายๆกันอ้างอิงจากพฤติกรรมการชมนะคะอย่างเช่นการดูคลิปนึงเนี่ยแล้วก็เลือกดูคลิปอะไรต่ อ ซึ่งเขาก็จะแนะนำเราขึ้นมาแล้วก็การที่เข้าการที่มีฟีเจอร์นี้เข้ามาจะทำให้ผู้ใช้งานพบกับคลิปที่เขาเรียกว่าคลิปแนะนำที่ตนเองสนใจมากกว่าที่อัลกอริทึมเขาแนะนำเราคือจริงๆฉันเชิญเซิร์ชเองได้อะไรเง ี้ ย แล้วอย่าดูอันเนี้ยอะไรเงี้ยไม่ต้องแนะนำก็ได้อะไรเงี้ย มันก็เป็นแบบอัลกอริทึมคล้ายๆ Facebook อ่ะมันมีคนแบบลองทดสอบดูว่าอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยจะจับคำพูดหรือว่าจะยังไงในความสนใจของเราเขาก็เลยลองเซิร์ชสมมติว่าเซิร์ชว่าแบบรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างนี ้ คือโพสต์ไปแล้วคุณเข้าไปอีกทีในหน้าทำลายคุณก็จะมีรองเท้าผ้าใบค่ะออกมาขาย ให้เลือกอะไรอย่างนี้แสดงว่าเราก็โพสต์คืออย่าบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียเป็นโลกแบบเฮ้ยนี่ของฉันน่าส่วนตัวไม่ส่วนตัวพอลงโซเชียลมีเดียไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นสาธารณะอยู่แล้วเพราะคุณตั้งค่าสาธารณะนั่นเองนะคะจะโพสอะไรก็ชัวร์ก่อนแชร์เหมือนที่รายการของ มีรายการอยู ่ช่อง9ช่อง9บอกว่าชัวร์ก่อนแชร์นะฮะ สั้นๆไหมปิด ส ัก นิดนึงนะฮะอะไรดีอะ Netflix เหรอหรืออะไรดี Netflix ละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ ยเขามีภาพยนตร์ตัวใหม่นะเป็นซีรีส์ของเขานะโอ้ยเขาเปิดตัวพร้อมกันนี่เมื่อพฤหัสที่แล้วอ่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วอ่ ะ เป็นเรื่องที่ผมก็ไปตามดูเพิ่ง เรื่องอะไรคะ เพิ่งซีซั่นแรก เรื่องอะไรคะ The อะไรนะ Stranger อะไรอ่ะ อ๋อ Stranger Things จริงๆแล้วเรื่องนี้ดังมากๆแล้วก็วันที่เขาออกเปิดตัวอย่างที่คุณบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปซีซั่น3 เขาฉายพร้อมกันนะเขาปล่อยพร้อมกันทั้งแบบทั่วโลกอ ่ ะ ใช่ค่ะแล้วทีนี้ปกติเนี่ยStranger Things มันก็จะเป็นเรื่องแบบว่าที่ได้รับความสนใจอยู่แล้ว1 2คุณต้องไปดูก่อนนะ 1กำลังมันมากตอนน ี้ใช่คุณต้อง ดูว่าเหมือนคนล้าหลังมากเลยโบราณคุณจะมาดู ดูรวดเดียวเลย1 2คือแบบสนุกมาก ไม่ได้เสาร์ที่นี้ดูใหม่ ใช่ เด ี๋ ยวพรุ่งนี้คุณฟังจะด ูเอาดิคุณฟังบอกอะไรเนี่ยคือเปิดตัวไปแล้ว Stranger Things ใครสนใจไปดูได้มี3ซีซั่นแล้วค่ะคุณฟังนะคะซีซั่น3เพิ่งลงไปประมาณ8ตอนด้วยกัน8ตอนจบเลย Netflix มีการทดสอบฟังก์ชัน Pop Out แยกจอดูซีรีส์เพลินๆพร้อมทำงานคือแบบว่าบนล่างอะไรงี้หรอคือไม่นานมานี้ Netflix เนี่ยทดสอบการเล่นวิดีโอแบบแยกจอค่ะที่รู้จักกันในนามที่เป็น Pop Out Player หรือว่า Picture in Picture ซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแบบบางทีแบบเราอยากดูวิดีโอไปด้วยทำงานไปด้วย2จอแยกกันอะไรประมาณนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นะคะทำให้ผู้ใช้สามารถทำอย่างอื่นได้ขณะที่ดู Netflix โดยไม่รบกวนการทำงานอย่างน้อยก็พิมพ์งานไปด้วยค่ะดูซีรีส์ไปด้วยก็ได ้ อะไรประมาณนี้ คือเล่นใน คอม ในคอมพิวเตอร ์ใช่นะคะ ค สำหรับการใช้งานของ Pop Out Player นี้นะคะผู้ใช้งานจะเห็นเป็นไอคอนเล็กๆค่ะที่เป็นรูปจอขนาดเล็กที่กรอบอีกทีนึงจากนั้นเนี่ยเราก็จะเคลื่อนย้ายจอขนาดเล็กอันนี้เนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้จะย่อขยายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจแต่ว่าน่าเสียดายเพราะฟีเจอร์นี้เป็นเพียงแค่การทดสอบก่อนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสตาร์ทEditor คนหนึ่งเนี่ยจากเว็บไซต์ N Engadget ค่ะได้มีการทดสอบเหมือนกันแล้วก็ส่งเมลไปถามทาง Netflix จนได้คำตอบกลับมาว่าอันนี้แค่ทดสอบเฉยๆยังไม่มีออกมาจริงจังนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทางนี้เนี่ยฟีเจอร์นี้เนี่ยอาจจะเปิดให้ใช้งานเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทางในเรื่องของการดูซีรีส์เนี่ยก็เป็นการแก้เครียดเพลินๆไปพร้อมกับพิมพ์งานไปได้โดยไม่ต้องแบบปิดคอมหรือว่าต้องเปิดคอมหลายเครื่องหรือว่าต่อจอให้วุ่นวายอะไรอย่างนี้คือในความที่เป็น Netflix อ่ะเขาก็ต้องการแบบว่าเอนเตอร์เทนพร้อมทำอย่างอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่เราคนเราจะดูหนังอะค่ะคุณเรา ชอบดู แบบจริงจัง ผมรู้สึกว่าผมดูในทีวีผมอินมากเลยนะ ใช่แต่ว่าดิฉันเนี่ยเวลาดูซีรีส์ก็จะดูในโน้ตบุ๊กแต่บางเรื่องที่แบบว่าโอ้โหอยากจะอินจัดเลยเอาโน้ตบุ๊กไปต่อโทรทัศน ์โทรทัศน์บ้านคุณไม่ได้แบบยังไม่มีเน็ตฟลิกอ่ะ มันก็ไม่มีย ัง เก่าอยู่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหม ยังไม่ถึงเพราะว่าซื้อก่อน ซื้อก่อนเน็ตฟลิกมา ซื้อก่อนเน็ตฟลิกมา ได้อยู่อ่ะโอเค ช่วงนี้ก็มีในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าไงนะแอปพลิเคชันสำหรับการดูภาพยนตร์ออนไลน์หลายแอปพลิเคชันออกมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น ดิสนีย์ไหมดิสนีย์ตัวหนึ่งใช่ไหม ที่ใช่ที่เราแจ้งไป Netflix ก็เป็นอีกอันนึงและทีนี้เนี่ยพอดิสนีย์ออกมาของเขาเองเขาก็จะดึงหนังจาก Netflix ออกมาแล้วก็ไปเข้าของตัวเองเป็นบริษัทตัวเองทีนี้เนี่ยแหละก็จะเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นรวมไปถึงเขาเรียกว่าธุรกิจของภาพยนตร์จีนเนาะตอนนี้กำลังบูมเหมือนกันนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wii TV ที่ร่วมมือกับประเทศไทย แต่ว่านานมากนะตัวแอปนี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้แบบ ยังไม่บูมเท่าที่ควร ยังไม่บูมมากคือมันต้องบอกว่ามันต้องมีซีรีส์สักเรื่องนึงที่กำลังแบบเฮ้ยอยู่ในกระแสอะไรเงี้ยเด ี๋ ยวก็น่าจะตอบโจทย์ก็เห็นว่าก็ยังมีสักเรื่อง เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วจริงๆเขามี แต่บางเรื่องก็สนุกนะผมรู้สึกแต่ว่า เขามีหนังไทยไปลงด้วยก็คือแบบเป็นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้เนาะคนจีนก็มาดู แต่คนบอกว่าเอ้ยแล้วไปดูแอปพลิเคชันที่ของ V ของจีนเองเนี่ยเขามีซับไทย ซับไทยค่ะ เขาซับให้เลยนะ มีซับไทยมีภาคไทยมีภาคไทยด้วย อ้าวฝากกันไว้ด้วยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดใน My Computer ในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีรวบรวมเรื่องราวเดี๋ยวไปดูตามดูว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเทคโนโลยีต่างๆมากมายสิงหากันยาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลของการ ปล่อยของ ปล่อยของโชว์ของต่างๆนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรมีอะไรอัปเดตเราจะมาบอกเล่ากันซึ่งเห็นว่า แบบ จริงๆก็มีอะไรนะมี Samsung อ่ะ Samsung น่าจะเปิดตัวไปแล้ว จะเปิดตัวไปแล้วแหละนะฮะก็เปิดตัวไปแล้วนะจะเปิดตัวสิงหาคมนี้สัปดาห์หน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาบอกเล่ากันนะฮะหมดเวลาแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้ากับใหม่คอมพิวเตอร์นะครับ วันนี้ลาไปแล้วนะคะริสาตระกูลเงกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง LINE official @rmuttradio ไม่ควรเอาแต่ใจแทนจะคิดจะไปแค่เธอยิ้มมองลงมาฉันเผลอไปทุกนาทีทุกเวลาเธอไม่เหมือนใครแต่ฉันคนธรรมดาแต่ถ้าจะเก็บเธอไว้ใครก็คงต้องเวท ฉันเพิ่งจะตอบคนรักเธออีก I just wonder บางทีต้องเทียนใจไว้แบบนี้ฉันก็พูดไม่ออกแต่รู้ว่าไม่เคยดีบอกบอกคนรักเธออีก I just wonderThe rule will make it evil all.